یادوی تا په دعا یادوی تا په دعا تا په دعا یادوی تا په دعا د عزیز خپل یا وطن نسیم تا یادوی تا په دعا یادوی تا په دعا تا په دعا یادوی تا په دعا د هغه تللیو شهیدانو په قبرو ودان دی په شزلمو ودان دی ګل ګل وطن می په شزلمو ودان دی ګل ګل وطن می ټول ولسونه خپل واک په غیرت ودان دی په شزلمو ودان دی ګل ګل وطن می په شزلمو ودان دی ګل ګل وطن می په شزلمو ودان دی ګل ګل وطن می.